Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Soledad Romero at kayo na rin nakikinig sa... Ano ba ito? TechRant. Ano show na to? Show number 4. Pasensya na. At di ko na maalala na sobrang tagal ng, ng pagre-record ko. At syempre, walang kamatayan ang aking co-host. Kahit ayoko, si JD. Nandito pa rin. Naglilingkod sa inyo, kahit ayaw nyo rin, eh, depende na lang sa inyo. At naghanap na kami ng Berel ni Belmont na. Naghanap kami ng babae. Kung meron man dyan babae na willing i-benta ang kanilang kaluluwa sa amin, eh... Ano ang ganun? Don't get the wrong idea. Baka kung ano na naiisip naman. ano pa iisipin nila? Ewan ko. Depende naman sa tao. May mga tao namang magigits yan. May mga kakaiba naman. Anyway, ito ang show number 4. At ito ang ano ba to, podcast na patungkol sa technology and life na rin, syempre, dito sa Pilipinas. At, events. Iiwas muna tayo sa traditional format. Kasi meron na dahil sa change in habitat or change in schedule, eh, medyo bawas-bawas muna ng kaunti. At syempre, mag-i-invest na rin ako sa equipment. Yes. Yes. Kasi hindi naman bigla-biglaan, syempre. Oh. Although kaya kong bumili sa 15, kung gusto, hindi pala, sa 30 pala, kulang yun eh. Sa 30, pwede akong bumili. Kaso syempre, being a good son. A good son in a working class. nga pala, syempre, ano ba to? We started this TechRant kasi kami computer engineering student and hindi naman ilang taon na yon kasi ilang araw na rin naman aalis na rin kami bilang pagiging estudyante at pupunta na kami sa magulo at masayang mundo ng corporate world. Yun, kung saan ang action ay talagang matindi. In a sense, sa amin naman bilang mga IT ay yung mga server, yung mga network na biglang nawawala na lang ng kusa, na wala namang ginagawa, ay isa ng mga action sa amin yun. Oh, yun ang pure action. Ayun. Yes. So, sa mga, syempre, hindi lang naman kami ang dalawang gagraduate, sa mga... sa mga kabatch namin, sa di rin naman sa IT, sa iba rin mga kurso, kami ay binabati. Binabati ko namin kayo na maligaya na... Bumabati! pasensya na. Kasi sanay ako sa English, hindi ako sanay sa ano. Anyway. Sasabihin ko, ayun. Sa mga nga, bumabati kami na isang magandang ano graduation. At syempre, sa mga top-notchers, mga valedictorian, good. At inyong 4 at 5 taon ay nag-worth sa ano nyo, sa pagsusunog nyo ng mga kilay at sa panggogoyo nyo o pangliligaw nyo sa mga professor nyo at kung ano nung mga kondisyon at kakaibang favor. Although hindi ko naman sinasabi lahat ganun. So, syempre naman, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanyang discarte, kanya-kanyang strategy, either dirty or clean, at least, the effort is worth it. Ayun nga. Yan, syempre naman, wag kayong, kung kayo naman, sa loob ng 14 o kahit 4 na taon, may ginugol naman kayo at talagang pakiralam nyo ay nagsikap kayo, wag kayong mag-alala na hindi kayo makahanap ng trabaho dahil kahit financial crisis ngayon, talagang, marami pa ring job opportunities diyan. Yes. Ayun. Ayan. Sa amin naman, katulad ni JD, inooferan ng isang kakaibang offer sa isang kumpanya. Na hindi ko man, na tinignan ko yung website niya Okay na naman sabihin kasi hindi ka pa naman hired. sa Asia Tech, although alam ko yata multinational sila, di ba? Oo. Ano, pero parang ang main nila rito, redistributor lang ng ng PC hardwares personalized program. Oh, kung totoo naman pala para rin pala yung dati kong pinag OJT-han Ay hindi, maliban dun sa hardware part. Ayun. ano ba yan? Yun nga. Anong hardware ba ang inaano ng Asia Tech kung di mo magkakaalam? Ano? Normal. Yung lahat ng mabibili mo sa isang PC shop. Consumer parts. PC consumer. Baka kasi, depende rin. Malam mo, di-distribute nila. Mga bigating server. Mga ganun. Kaya ha. Meron din sila yata. Kasi hindi yung... Kasi kanina, nung nag-ini-interview ako, may problema sila kasi may isang kal yata sila, hindi gumagana eh. May isang? Server yun. Kal. Alam ko, ano yun eh, license ng connection sa server yun eh. License? Oh, kal. Ano ba? Tawag doon sa ano eh, license sa pag-connect sa server eh. Authentication nila, hindi sila makakonnect. Yata. Kaso, Kaso, nandiyan ka pa? Oo. Ayan. Doon ko narinig. Hindi, narinig kita. Kala ko sinabi mo sandali lang eh. Ay, hindi. Ayan. Anyway. Ayun nga. Di ba, tinulugan mo lang ang ang iyong test? Hindi. Kasi masyadong matagal yung binigay nilang time para sa test na yun. Sige. Siguro, dahil sa atin lang, dahil... Alam mo na, pinahirapan tayo si Dr. De Guzman sa mano. Oo. Okay lang naman sabihin kasi... Minarinigan niya ako eh. Ha? Ano eh, may narinigan ako. Ano sabi niya, nasagutan mo lahat ng math. Sabi niya, hindi. Sabi niya, ako hindi ko alam yung ano eh. 1/2 + 3/4. Ay, yung fractional, ano yun? Addition or subtraction? Addition. Basta fraction. Nadali lang naman yan kung multiplication. Multiply mo as it is, yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. Para na rin itong refresher course sa mga, ano. Kasi, napansin rin naman natin kung nanonood kayo kay Jano Gibbs sa kakasaka ba sa grade 5. marami talaga tayo nakakalimutan na bagay nung kabataan natin. Pero meron akong item din sa exam na hindi ko na sinugutan. Para kasi kung tayo... Aksay lang sa oras eh. Square root of 2,097 yata yun. 2,000? Ay ano? Ano? Square root ng 2,097 yata. Madali lang naman yun. Madali lang wala. Kaya tamad ako ganun eh. Kaya antok ako eh. Grabe ka naman. Ayun. Isang points lang naman yun sa 20. Eh yung 20 naman siguradong tama naman. Malay mo! 10 points. Ano yun? Worth yun? Ay, kahit na, 19 yung tinama ako, sigurado naman yung 19. Ganun ba yan? Addition, tapos yun nga sa fraction. Parang mas mahirap pa yata yung mock exam natin doon sa school eh. Oo, mas mahirap talaga yung mock. Wala nga kami, ano eh, abstract. Abstract? Oo. Yung abstract exam. Ano ba yun? IQ ba yun o yung magbabasa ka? Yung ano, yung drawing. Oh, IQ 'yun. Yung uhulaan mo kung ano yung pattern. Oo. Oh, IQ 'yun. Wala. 'Yun nga yung pinaka-ayoko ng ano eh. Type of test. Oh. Teka lang. Wala. Pasensya na, pinos ko lang ng kaunti dahil may store po. Anyway. ano sasabihin ko? 'Yun yung abstract yung sa IQ test, 'di ba? Actually, nung nag-exam rin naman ako, nakakaloko rin yung IQ test na yan. Actually, madalas rin ako nag-i-skip yan eh, kasi, ewan ko, naniniwala ka bang makikita mo talaga yung talinan tao sa IQ test? So, hindi ko rin mapipipit yung... Siguro, slight, kung medyo may impress ako kahit konti, kung ma-perfect niya yung ganong exam. Hindi na pa-perfect yun eh. Oo nga. may specific part na hinahanap dun eh. Ayun. Anyway, although siguro medyo bias rin 'to sasabihin ko kasi hindi ako naniniwala. dahil sa mga IQ test na kinukuha ko lagi ako mababa. Kaya nasanay na kaya lagi ko na sinasabi sa sarili ko wala naman napapatunayan yung IQ test na 'yan. Marami naman talino maliban diyan. Oh. No high school ano yun? Below average yung nakuha kong IQ test. Grabe kawan. Ako yun, di ako bumaba ng below, ng above. Sa tulad ng buhay ko, 4 na beses ako kumuha ng IQ test eh. Kaya? Pinakauli ko yung sa Tambeda. Anong nag-entrance exam ka? Oo. Hindi ba yung employment, yung Mac employment rin? Hindi. Hindi, yung Mac employment, di naman, ano na yun. Kumbaga, di naman gine-grade yun talaga, Mac lang. Hindi, kaso may grade yun. Pwede mo naman tanong eh, kung ano. Sabag, kasi di ko alam eh. Ayoko na malaman. Yun na isa. Ayoko na malaman. Alam mo na eh. Oh, di, idea ka na eh. Malay mo naman, nag-i-improve ako. Kaso, mas maganda yung not better to know. Kaya nga, ganun rin sa podcast, di ko na rin gustong malaman kung ilan yung stats na nakikinig. Although, ako'y natutuwa kung may nakikinig. Siyempre. Oo, gano'n mo. Masaya na rin. Basta kahit lima. At least nakikinig sila. Kahit lima, that, that, that's five loyal listeners. Kung tutuusin. Yes. Yun yun. Kasi sa... Lahat naman kailangan magsimula sa ano eh. Di ba? Oo. Ayun, siyempre. Hindi naman... Porque hindi ako full-time, eh... Ano ba yun? Yun nga. Mag-invest ako sa equipment. Sa pagkaka-counting research ko, eh, napansin ko na tama na pala itong dynamic mic na binili ko. So, ang kailangan ko na lang ay mixing board. Alam mo yung nakikita sa Raon? Yun ang kailangan mo talaga. Oo, ayun. Yung talagang big honking na... Hindi ko lang... Mukha... Since nandun ko naman la... Ano, nakapadaan ka rin naman dun. Ano yun? Matibay kaya yun? Oo naman. Mixing board lang eh. Hindi naman ano eh. Pero kung may pera-pera ka na rin lang naman, edi doon ka na sa music store bumili. Oh, sa Mega Mall? Yung ginagamit ng DJ. Kasi sa Raon, pang ano lang yan eh. Pang road show. Pang party. Yung pang road show, yung ginagamit ng DJ, maraming ano yan eh. Pwede mo nang i-direct na i-connect sa ano mo yan eh. Sa laptop mo yan eh. Bakit? Ganun rin naman doon ah. Kukonnect mo lang naman sa line in o sa mic in mo yan eh. Oh, kaso nga lang, yung ano, yung tawag rito. Yung quality ng mesa ng Saraon, hindi ganun din kaganda eh. Iba yung sa ano eh. May kasama ng ano, tawag rito. Yung may kasama na siyang software para sa laptop mo. Basta maganda, tignan mo na lang. Oh, although to be tingin ako sa Mega Mall nung nag-OGT pa ako. Masaya naman dun. Kaso, yun nga. Mahal. Oh, mahal. Kaso di ko naman kailangan ng studio quality na mixer eh. Hindi, may mura. Yung pang-DJ lang, yung pang-small time na bar. Oo. Yung maliit lang, yung kasing laki lang siguro ng ng laptop mo. Oh, pwede na rin yun, oo. Kailangan ko lang naman siguro tatlong channel, apat na channel dun eh. Oh, tatlo, sobra rin. Hindi, kasi isa, para sa microphone, syempre. Yung isa, sa computer, para, kasi ang gusto ko kasi, yung silbi na mixer kasi, pwede ko nang i-insert yung sound as on the fly. Di katulad nito, ayun. So, yun nga, kiklik ko na lang yung music, edi tutunog na, di ba? Oo, edi maririnig mo rin tunog, tapos nire-record na rin ng, ano, ng isang computer yung tunog. Edi masaya. Tapos, edi, yun nga, tapos kung may gagawa ko ng mga sound effects o yung mga in-betweens, edi on the fly na, tapos wag natapos na, edi, stop mo yung record mo, compress mo, send mo na sa internet, kasi tapos na eh. Tapos na, yun na yun. Yun yung maganda. Kaso pero, hindi mo ata pwedeng gawin yung sa ano, opening song. Hindi, pwede. Ihintay natin matapos yung opening song. Oo, tinatimingan yan. Ano ka ba, DJ? Tinatimingan yan eh. Grabe naman yan. Pati tayo, pakikinig natin opening song mo. Ayaw mo nun. At least malalaman mo. Okay lang. Ano ka ba? Ganyan talaga ang ano, real time. Ay, talagang ano. Extreme, hindi naman extreme, mga medyo dedicated hobby. Ayan. Sige. Pero naman, maganda rin naman yung mixer. Gusto. Saka ang maganda pa sa mixer, ano, pwede mong dagdagan yung bass ng iyong boses. Pwede mo rin dagdagan ng treble. Ayun, kaya... Pwede maging lovable ang boses mo. Oo, maging lovable. Malala, DJ Love. Di ba, alam ko nakapasa ko mag sa radyo magkabi, ano eh. Yung boses nila parang medyo malambing. At maraming bass eh. Oo, yun, nakikinig. Mag pinapakinggan ko yung boses ko kasi medyo kulang ako sa bass. Kaya, yun nga, yun, narinig, kaya gusto ko ng bass. Siyempre, sa part mo rin, hindi mo naman kailangan ng mixer kasi i-feed ko rin naman yung tunog ng computer. I-equalize ko na lang yung boses mo. Hindi, magtutunog quality ka rin. Ayun. Ang kailangan ko, internet connection eh. Hindi ko alam mixer. Yun na rin yung isa eh. Tinanong ko, tumawag ako sa PLDT, tinanong ko kung... Kung upgrade, pwede. Oo. Oh, actually, pwede nga eh. Tapos, ang maganda doon, hindi ka na nila ilalock in. Pwede daw? Oo, oh, sa akin. Tinanong ko kung meron pa bang lock-in period yan. Sinabi naman niya, natapos na yung kontrata ko ng 2 years. So, pwede ka na mag-upgrade. Tapos, pwede mo rin i-downgrade na rin kung gusto mo. Okay. Pwede na pala. Upgrade din ako. Sa amin lang yun, ha? Ewan ko kung mag-a-apply sa Manila yan. Hindi, okay na sa akin yun. Hindi, ang problema lang naman sa amin kung may linya eh. Eh, nabigyan na ako ng 2 MB. Ano po ba? May linya na. May linya na kami eh. May linya na. Hindi nga gusto nang sabihin eh. May linya na kami. Mag-upgrade ka na. Hindi ako gusto nang, ano eh, ipahiwating sa akin eh. Saka, ang upgrade procedure lang, sabi sa akin, kausapin lang niya yung may-ari. So, yung may-ari naman ng phone, syempre, mama ko. So, ayun, kausa, ano, pabigay mo lang yung phone sa mama ko, sabihin niya, allowed niya, in 3 working days, mabilis na internet mo. Oh, maganda. Oh. Parang ano ah, parang transaction sa call center ah. Oh. Alam mo yung pag nakausap niya yung mama mo, tas pag napapayag niya yung mama mo, papalakpak kayo matalo, yay! Oh, nga pala, nakwento mo nga, di ba may nakwento ka dati yung parang may pulang ano, ilaw? Sa call center. Oh, yung pinagtatrabahuan ko. May ganun sa... Hindi, kasi yung parang plunger nila eh. Nung na-headset. Nalagyan nila din yung headset eh. Pag inangat na yata nila, saka mag-accept ng calls yun eh. Kaso may pula siyang ilaw. Ewan ko ng Sylvie na. Basta may pula siyang ilaw. Nakakatawa lang tignan. Yun sinasabi ko na doon sa pader. Tapos pag nag-wang-wang yun, may nakapag-close ng contract. Papalakpakan sila. Hihito sila lahat. Tapos kaya scoreboard, parawihan. Pag ikaw yata pinakamarami, may dagdag sa pera, may bayad. Yan yung mga magagandang trabaho talaga. Kung may incentive ka talaga, may engganyo kang pumasok. Kaso papatayin ka naman eh. Ito nga. Ikaw ka, maging buhay ka ng ano, vampira. Aba, hindi ko na ano yan, kasi anytime pwede manyari sa akin yan. Ay, grabe. Yoko nun, hindi ko kaya. Hindi, di naman ano eh. Mabait naman si Ay. Siguro kung ano eh, kung paminsan-minsan pwede. Pero kung... Okay, mabait naman ano eh. Sabi ko na si Sir J. Bakit? Napansin ko nga kasi, hindi, yun naman talaga eh. Yung susunod may pangalan niya eh. Actually, napansin ko nga bakit lahat ng taong na-involve sa akin o medyo ano sa ano, lagi may J. Yeah. Si Sir J sa ano sa school natin. Si Sir J rin doon sa pinagtatrabahuan ko, siya yung kailangan pumirma ng ano ko ng certificate ko. Ito na naman, siya naman si J. Ikaw na naman, isa pang J. Maraming J. tapos yung mga best friend ko rin may J. Nung high school, yung taong nagpakulay sa buhay ko nagsisimula sa letter J. Noong high school. Jay, nasan yung Jay doon? Hindi yun. Hindi ko kinuwento yung isa. Hindi ko ikakwento sa inyo. Nagpakuli na buhay. Kala ko, sabi na, may Jay ba yung isa yun sa nila? Wala! R si R. Si R, ano? To eh? Ano na? Si R, siya nagpakuli ng buhay mo nung college. R? Sinong R? Hindi masyado. na-realize ko lang nung fourth year na tayo eh. Isang mabahong relasyon yan ah. Ay nako. Ayun nga. Anyway, oo nga. Yun nga, gagraduate na kami. Nagsisimula na maghanap ng mga trabaho ang mga tao. At di naman sa nagyayabang, syempre bilang inspirasyon na rin sa mga tao na naniniwalang walang trabaho, eh, may trabaho talaga. Ako'y natanggap na rin sa trabaho. At si JD, syempre, ay di rin naman malayo, kahit scripted ang buhay, ay potential na matanggap sa trabaho. Diba? Tapos ang ating architect na gumawa ng diorama namin sa project na nagpanalo ay ano, ay pupuntang Singapore at at magte-training doon at believe it or not, nakausap ko lang siya kanina at ano sinabi niya, meron siyang ginagamit ngayon na MacBook. Aba! Aba! Dun yata niya i-edit yung ating AB presentation. Aba, kalaay mo nga naman. Biniro ko siya nun, sabi ko sa Mac ka mag-edit. Eh na, nasa Mac na siya nag-edit ngayon. Although, okay. safe to say na hindi sa kanya yan. Kaso yun nga, gumagamit na siya. Saka ano, medyo 50-50 kung paniniwala mo, hindi. Mag-usapan lang natin yan after the show. Pasensya na sa mga listeners. Well, kasi medyo inflammatory yung sasabihin namin. Grabe. Baka mabakinggan. Oo nga. Siguro, naisip ko si... Ano? Sinari natin siya. Saka isipin na rin natin, ano, siguro... In future time na rin siguro gawa ko na exclusive content ganun eh for our valued listeners para masaya para makita nila ang behind the scenes, 'di ba? Ito yung record ko naman kasi yung pre-show eh. So pwede ko naman i-release kung kailan ko gusto eh. Kaso syempre wala lang pag muna. Ayan. We're getting there naman. Ayun. Nasasabihin ko. Ano pa ba? Kailangan. Ayun. Alam mo na ba ang bagong Naruto spoiler ngayon? Kasi yung isa kong kaibigan, hindi ko na tawag na kaibigan, isa kong kaklase, wala lang, nakita na yung spoiler ng Naruto. Kasi yung Jump naman kasi, yung kung sa kinukuha yung Naruto, nire-release yan ng Tuesday yata o Monday. Ayun, kaya nakikita na niya kung ano yung nangyayari. Although wala pa yung translation. Hindi niya naiintindihan, nakikita lang niya yung drawing. Anong nakita niyang spoiler? Nakita niya doon, although makikita na rin naman sa Friday, so hindi na rin magiging spoiler. Kasi Friday naman to kasi scheduled. So... Ano sasabihin ko? Ayun, nakita niya si Pain. Ayun. Tapos, yun nga. Yun lang. Makikita niya si Pain. Sandali lang. Si Naruto makakita kay Pain. Di ba hindi naman siya naghahanap dun? Nakita niya eh. Yun na sinabi eh. Nakita na ni Naruto si Pain. Ayun. Ayun na. Si Naruto nang naghanap? Paano? Ewan ko. Baka sila tatay ni Shikamaru yung naghahanap doon. Nakita niya si Naruto eh. Nakita ni Naruto si Pain. Di natin alam, syempre kaya nga tune in doon sa Although ulitin ko ulit, ano to, pre-show to. At hindi to makaisipin yung live kasi nahulaan namin yung Naruto. Ayun, alam mo ba yung bagong show doon sa GMA, yung Cool Radio, yung kay Anjo sa kayo? Maganda yung concept nila eh. Maganda yung concept kasi mas feel ko pa siya na nasa podcast form siya eh. Or pwedeng iano sa podcast yung mga shows, i-archive. Bagay na bagay yung show niya para doon sa medium na yun kasi. Di ba during the opening? Kung in-audio nila, masahaba pa sana yung time, saka mas marami pa yung makakasali sa tanong. I-audio, saka... Kasi, siyempre pag video yun, siyempre pre-made yun, hindi naman pwedeng live yun dahil... Live yun? Di ba sinasabi... Live yun? Sinasabi pa nga... Paano pag may nagsalita ng obscene? Paano na-edit yun? Di na na-edit yun. Talagang either ni-screen muna, tapos sa kanila paahayaan. Diba sinasabi pa nila, nung unang episode, nagpakita pa nga sila ng diary nung Saturday. Tapos, nung last ano, pinirub nila na live sila kasi sinabi nila doon sa show na yung nga, yung tukol kay Pacquiao na we will talk later. Yung ano nga, yung tukol doon, na yung balita na sa GMA na lang yung kay Hatton. So live sila. Ayun, tapos medyo mahirap 'yun ha, kung live sila. Okay lang. Tapos ano pa ba 'yun? Nakakatawa rin yung show. Tapos yung umo-order pa si nung una siya umo-order pa si Adjo Eliana ng ng Italian food eh. Tapos tapos nung last show naman si Eugene Domingo yata yung galing sa to. ano ginawa niya? Nagpa-order sila ng nagpa-order eh. Nagpa-take out sila ng massage. Nagpa-deliver sila ng massage kaya may nagmamasahe yata sa kanya doon sa show. Opo. Talagang ano, kwela yung ano. Kwela yung concept na natutuwa ako. Yung una show natuwa ako doon sa kay Joe Marie. Mr. Nyebera. Kiyomsa naman tayo. Oh. Anyway, hindi ko sinama siya show notes yun eh. Natagal na naman tong show na to. Saka, puro, mag-usap muna tayo ng counting technology kasi tech rant, hindi naman tayo. Saan ba tayo magsisimula? Let's see. Doon lang, doon muna tayo sa, ano, Asus? Sa Born in Multiply. Okay, sige. Kailan ba to? Ano, last March 21 eh, saan ba to? Sa ABS-CBN News eh, may release yata ng article, alam kong video to, na yung patungkol sa Multiply account ay sa growing usage na Multiply dito sa Pilipinas para rin sa Friendster eh lumalaki-laki na rin. Yun nga, at ine-expect rin since nag-partner ang ABS-CBN at ang Multiply for the partnership sa internet. So, may mga ano ba sila? May mga shows na naka-multiply. So, for fanbase purposes na rin. Oo. So, you can go there sa mga show. Sa, finally, nakakita tayo ng mga ano. Nag-emerge. Ng Web 2.0. Actually, ito nga. Ayun nga. Since growing na rin yung multiply phenomenon rito sa mga social network na to, but ito yata yung next migration to Friendster. No. Oh, kasi social ano nga to. Ano ba ikaw, alam mo naman mas nagagamit mo yata multiply o mas marami kang alam na may multiply kasi sa akin eh. Ang alam ko lang may multiply rito, yung kapatid ko. Ikaw? Hindi rin ako I'm not the fan and ano na rin naman eh. Sama si Howard na eh. Kaso, siyempre, kailangan mo para sa ano, siyempre, update sa mga kaibigan mo kung sino saka, yung mga nakatak na. ang use kasi ng ano yata eh, is vlogging, photo sharing, tapos... Oh, yung Multiply yata, hindi lang siya social, meron din siyang ibang ano eh, applications eh. Oh, kasi, yun nga, ang ano naman kasi sa akin, ayoko sa mga ganyan, di ko rin masyadong ginagalaw yung Friendster ko dahil nga, ang problema siyempre, Friendster, lumang-lumang teknolohiya na yan, although, ang Pilipino talaga, kung ano yung nauna, yun talaga yung susundin. It's not the ano. it was new, it's what they're used to. Yun. Ano sasabihin ko, kaya yung Pilipino talagang hindi pabor sa cha-cha. Mamaya na yun. ano sasabihin ko? Yung nga, yung Friendster, although sa akin kasi I find it very confusing. Yung navigation nila, baka hindi lang siguro ako sanay. Tapos, yung customization nila, medyo hindi... Although kahit anong site, di ko feel yung customization kasi wala akong full control. Ayun. Saka wala rin ako masyadong... Hindi rin ako magaling pagdating siya. Ano? Pero tingin ko hindi naman talaga sa pwede magbigay full control eh. Kasi paano kung maglagay ka ng script? Yun nga iniiwasan eh. Yung nga, sa akin kasi, yung sa Friendster kasi, hindi ko naman fully customize yung page. Nasa Friendster server ka pa rin, syempre. Mm. Tapos, limitado lang kaya mong gawin, CSS lang. Eh, gusto ko, yung profile, yung kung nasan yung profile layout ko, gusto ko ilagay sa right, eh, kaso nasa baba. Ang nakaya mo lang baguhin yung decoration. Pwede! Pwede? Oo, gamit ka ng... Kaso overlay nga lang. Tatawag ka ng ano, ipapatong mo sa webpage ng Friendster. Saka, ayoko rin sa mga ganyan, sa customization, nakikita mo na may mga Friendster account or Multiply account na rin, yung mga kakaiba at ay distracting na web page design na is a crime sa in terms of professional ano, hindi siya madumi siyang tingnan, although may mga magaganda rin naman kaso like 90% of the time hindi. Yan, at nung sinubukang i-customize yung Friendster page ko, di ko rin nagustuhan. Sinabi pa nga ng kaklase ko, ang pangit naman ng color matching mo. Orange, saka orange, white, saka black. Although sa akin, appealing yun, siyempre, sa ibang tao, hindi. Actually, marami sa tao, hindi. Eh, wag na lang. Ayun. Yung nga, sa Multiply, marami ng users. And natutuwa rin ako sa ABCB. Ito nga, itong networks aside nga, ang pagkakaiba kasi sa ABS-CBN sa GMA, alam ko mag-aagree ka rin dito. Ang GMA kasi, it's more of a, although traditionally sila, hindi sila yung mahilig babago-bago, kaso hindi mo talaga mapapantayin yung PR nila, matindi sila mag-PR. Mm. Yung public relation talagang, mag nag-advertise sila, talagang tatatak sa utak mo. Ayun. Ang ABS-CBN naman, it's more of a experimental type, magaling silang mag-innovate kahit papaano. Oh. Okay. No. Pero sana maging simula na to. Na gamitin naman nila yung yung technology. And nga eh. Oh, mali ba in the future makita susunod yan yung mga telenovela nila, yung archive nila para Yun, nasisimula na nga sila sa mga snippets ng balita nila. Oh, di ba? Oh, yun lang. Oh. Yung mga balita, although di mo pwede i-download, kaso at least mapapanood mo sila. Pwede na, stream mo, okay? Di na masama. Oh, yun nga. Tapos, para ma-update yung yung tao, saka pwede mo rin namang i-share, i-embed sa website mo para makita rin ang iba. Yun eh. Kung hindi mo, na-miss mo yung segment ng balita, makikita mo at meron ka rin parang reference na rin para i-prove mo yung point mo. A great move sa dalawa sa kanilang ABS-CBN at GMA. Although medyo mas maganda yung pag-ano na ng ABS-CBN. Sumusugal kasi sila eh. Oh, mahilig sila mandugal kasi marami silang pere. Yun eh. Yun yung hindi sa GMA. Talaga yung GMA talaga. Hindi ko rin sila masisisi kung marami silang advertisement dahil nga... Hindi, parang ganito yung labanan eh. Sa GMA, sa parami ng pera, mas marami GMA. Kung parami yan talaga. Pero kung sa susunod, kasi sa GMA, marami nga silang pera. Ilang tao naman kakausapin mo muna bago mo ma-approve yung budget na yun, di ba? Mm. Corporation kasi, marami mag-decision. E sa IBCB, isa lang paper mag, gone eh. Diba? Oh, mas madali sila magpalabas ng pera. Hindi. Diba? Although isa nga lang yung CEO, syempre may mga board of directors pa rin ng ABS-CBN. Siguro ang pondo kasi ni sino ba si Gabby ba o si Manny Lopez? Basta yung Lopez. Yung Lopez na nakaupo sa ABS-CBN naman 'yan eh. Marami ring gatong eh. Oh. Kumbaga. Ang GMA naman syempre si Gosan saka yung kakaibang iba ring board of directors na wala rin Alam may pera. Hindi, kilala. Ano ka ba? Lagi nila sinasabi position ng mga head nila pag nasa balita. Yun nga. Then, chairman and CEO of the ABS-CBN, Mr. Attorney Felipe Gozon. O, di ba? lagi nila sinasabi yung title. Siya lang. Hindi. Tapos yung isa, si Wilma Galvante. Hindi ko maalala. Yung position niya. Basta, at least naalala mo, di ba? Ayun. So, ganun sila, magaling sila dun eh. Tapos sa ABS-CBN, si Charo Santos ang naalala ko. Ayun. Siyempre, si Lopez. Lolo Lopez lang, naalala ko rin. Pero, sana, although may TV5 na ngayon, sana dumami pa yung TV5, yung lalaban sa dalawang yun. Competition para para magpaganda yung service ng mga Competition is good naman. Yung ginagawa ka ng TV5, depende sila sa, hindi sila nagko-compete sa number, nandun sila sa number 2, malaki rin naman share ng number 2. Although di ko totoo ba talaga yung number 2 na yun ay yung mga anime lovers, mga anime fans. Pagiling anime enthusiast rin syempre. Hindi ako. Although masaya rin yun, kaso yung ba talaga yun? Although in comment side medyo maganda naman yung ratings yata ng TV5 na sa third slot sila. So malaki rin siguro yung nanonood ng mga ganun kasi mga bata rin naman yan. Kahit hindi anime, basta bata no, nakitang cartoons panoorin nila yan. Ayun. Tapos, ano pa ba? Anyway, dapat nalayo tayo sa ano, yun nga. hindi. Topic natin. Sinasabi ko nga sa Multiply, hindi naman ano eh. Sinasabi ko lang nga, dumadami na yung, marami na users sa Multiply at para nakikita ko na rin tong migration from Friendster to Multiply. And at ang CEO naman ay nagsabi na we will expect more sa pag upgrade nila ng platform nila ng Multiply, so we can expect better features at mas pero sana ba wag na nilang lagyan ng perang involved dyan, baka naman pabayarin pa niya yung mga hindi, walang bayad dyan, hindi mo alam mo pa pagdating sa ganyan na. Oo, you can still use ano Multiply free, siguro maglalagay sila ng special features, mga ganun premium service o kunyari ano, pwede you can store pictures in full resolution. Yung gano'n, di ba? May mga gano'ng type. O, kung nag-pay, may pay account ka, o, di, use ulit naman. Di ba? Or kaya, mas maganda, mag-subscribe ka, may ma-access mo yung archives nila. O, pwede rin yun, di ba? O, you can still use pero the basic... Pero pwede mo na i-download, syempre. O, you can still use basic features, adob pa rin. O. So, for free. Oh. Yung katulad na ginawa sa inyo, pinakita sa inyo yung hindi, trial version yun eh. Trial system yun eh. Concept. Oh. Pinatikim sa iyo ang ang mabuhay sa 2 Mbps na internet at ngayon binalik ka sa luma. At you want more. Ganun lang yun. Kaya anyway, ayun nga. So expect Multiply to be free and at let's see. Ayun nga, kasi marami talagang tao eh. Kaya nilang, Multiply na ako sinasabi mo kung ano, Multiply Philippines lang talaga yan. O... Hindi. Para rin Friendster. Wala namang Friendster Philippines eh. Friendster International talaga. Kaya alam ko kasi sinabi mo, tinayin up na sa ABS. Parang... Oo, nag-partnership sila ng ABS-CBN saka Multiply. Ayun. Katulad ng Friendster, yung mga ads sa Friendster na Globe, di ba? Although di sila tie-up, kaso, ayun nga, nare-recognize na Multiply yung growing users sa Pilipinas, same with Friendster. Ayun. So, masaya. Pero ano, kagawa ka ba ng Multiply account mo? Actually nga, mapipilitan akong gumawa kasi yung mga blog ng mga taga-Zen Otaku Honbu ay nasa Multiply. Kailangan gumawa kahit ayoko. Hindi mo mabasa eh. Hindi, nababasa ko kaso hindi ako mapag-comment. Saka may mga magagandang sources rin kasi doon na kailangan mako-communicate mo lang sila through Multiply. Hindi ko rin sila masisisi kasi marami rin naman silang, marami naman kasi nasa Multiply. Ako lang yata hindi. Kaya, hindi lang, pati ako. Oo. Kaya, pero ako, gumawa lang din ako ng Facebook dahil gusto lang i-follow yung updates ni Leo sa kanil Veronica. Ay naman yung Twitter eh. Ha? Dandyan naman yung Twitter eh. Eh, gusto ko rin makita yung mga update ni Veronica mga features eh. Lagang in love ka kay Veronica. Hindi naman. May bira na makita lang alam Veronica, alam Morgan web na ano eh. Oo. Na pumapasa pa sa FHM eh. Mga sexy women in tech talaga. Yes. Ganun talaga. Saka hindi, dati yung mga sexy woman in tech, sexy lang pero hindi talaga ganun kateki ngayon. Scripted yung pagkakateki nila eh. Ngayon, hindi. Talaga ano eh. yung dati nga si Morgan Webb nga eh, yung host sa X-Play sa mga nakikinig. Na-question siya dati nung unang panahon, nung naging co-host niya si Adam Sessler. Isa rin ko pinakaunang host ng Tech TV ng X-Play nung nasali siya doon sa ano siya yung co-host niya and lagi kine-question ng mga fans kung naglalaro pa talaga siya ng laro ng games na-prove naman niya wala lang yun nga. di din siya woman in tech, syempre gamer din talaga siya. Maganda yung humor niya eh. Yung dalawa, although mas magtita siya magigits mo talaga naglalaro siya kasi may mga joke siya na minsan na mong gamer talaga siya eh. although sa atin kasi mas malaking exposure time natin kay Veronica kasi nakikita natin siya kay Morgan Webb. Karamihan boses lang niya naririnig natin. wala na kasi ulak. Mas gusto ko yung humor ni Veronica eh, parang mas ano eh, mas angkop sa edad natin. Kasi yung kay Morgan parang medyo matured na eh. Oh, kasi matagal na rin siya nung nasa business na yun eh. Pero ano ka rin, matagal na rin, kaso yun na, mas hip. Yung edad niya, mas hip siya. ayun. Tapos kung may chance nga eh, bilhin natin yung kanyang Veronica Belmont's tea. Yeah. Ano kaya lasa ng ano kaya lasa ng timpla niya? Gusto kong matikman yung timpla niya. Oh, para oh, binili ko. Ah, si Morgan no tinimpla niya ako ng ano. Tea. Ay, yung naisip ko eh, pag ano nako na ang sweldo ko bibili akong ano. Although hindi mamahaling tea, bibili. Mas gusto kong mag-tea kasi magkape. Although sa company namin libre ang kape. Oh, ano, wala ko nakita ang coffee vendor doon ah. Tanungin ko nga. Ayun, sa amin libre ang kape. Oh, dapat naman talaga eh. Libre naman talaga yung kape. Yun yung trend ngayon eh. Although syempre may hindi yun yung free coffee, yun yung powdered coffee. Kung gusto mo ng pure coffee, eh kabait ka. Although at least okay na rin. Kape na rin 'yon. Kape 'yon. Magigising ka rin. Kape pa rin naman 'yon. Oo, magiginig-ginig ka pa. Okay na rin 'yon. Ayan. So, let's go. Moving on. On. Saan ba tayo? Ayan. Siyempre, kung kayo in, alam nyo naman siguro, alam mo rin naman na Wikimapia, di ba? Oo. Ayan. Isa sa, meron nakikita natin ang satellite images natin. Yung, sa Pilipinas, meron na rin, siyempre. Tapos may mga label. Ito ang bahay ko. Bahay ni Mang Pepoy. Mga ganun. Ito yung Dali Alagin, ha? Yung mga ginagawa-gawa ng mga users dun sa satellite image ng ano. Although nakakatawa rin. Ginagamit mo rin yan, di ba? Kung may hinahanap kong lugar. Oo. Kaso, unfortunately, karamihan, hindi ko mapinpoint talaga yung lugar eh. Kung sikat-sikat naman eh. Katulad nga. Oo yung... nga. Yung nga lang. Pag sikat talaga. Pero pag medyo bagong-bagong establishment ako. Medyo... Hindi... Oh, katulad nyo sa yun, siguro, alam mo naman, siguro naman, may nag-label ng E. Rodriguez. So, makikita mo kung nasan yun. Mga ganun. Kasi so, yung mga sub dun, hindi eh. Hindi na nilabel. Nung Betty ko, wala ako nakitang, ano eh, label eh. Meron yan, di pwede wala. Wala na ako napansin. Naligaw na ako sa mapa. Sa mapa naligaw eh, no. Yan rin yung tinignan ko nung kumatin ako ng Hataw Hanep Hero. Tinignan ko kung nasaan dun yung... ano pangalan nung... nung ano, Tondesillas. Tiendisitas. Ayun, Tiendisitas pala pare. Oh, ayun. Yun yun. Ayun. Pasensya na, kasi may store mo na naman sa akin. Naisip nga na, naisip ko nga na ano eh, na nasasabihin ko. Diyan ka pa, di ba? Ayun, nasasabihin ko. Ayun. Kasi malagi may kumakatok sa kwarto ko eh. Naisip ko, gawa nga ako ng, di ba alam mo yung sa radio station, di ba? Bago nasa ano, may nakasulat na pula in red light, tapos na on air. Magkakabit nga ako dun sa pinto ko, dun sa taas ng pinto ko. Gawa ka lang, Ted, dali-dali lang doon eh. Mag-ukit ka lang on air sa ano, sa salamin, tapos palo mo ng pula, tapos ilaw ng pula, on air. On air. Alam, bumili. Hindi ako bibili. Gagawa talaga ako ng gano'n. Oh, para magamit mo naman yung pagiging engineer mo. Ayun nga eh. Yun eh. Yun yung gagawin ko eh. Okay. Actually, may mga plans pa nga akong gawin. Gusto ko, kasi yung sa desktop ko, maggabi, hindi ko nakikita yung keys doon sa keyboard. Maglalagay ako ng, ano, maglalagay yata ako mga LED light para doon. Yes. Oo. Ayun. Actually, wag ako nabaliw. Lalagyan ko na mga LED light yung terrace namin eh. Ako, hindi. Ako naman pinaplano ko yung kwarto ko. Kasi pagagawa na uli yung sahig eh. Kasi di ba nabutas. Di ko alam. Isa soundproof ko yung wall. Di ba ano na naman yung carton lang yun eh. Oo nga. Yung ino-double wall mo lang. Pwede na rin. Di masaya. O di ba? Oh, ngayon may sweldo na kasi tayo eh. Hindi na tayo mga freeloader saka di rin tayo maghihinayan dahil hindi naman nakikinabang yung mga magulang natin sa kinagagawa natin. So pag pera naman natin eh tayo lang sisisihin lang natin sarili natin bata natin kinili yun. Kaya okay lang. Ayun. may naisip rin ako mga mod na anong gawin pagdating ng panahon. Ayan, nasa na ba tayo? Yung nga, sa Google, sa Wikimapia, hinanap na, hinanap natin sa Tiendecitas. Ayan. Tapos hinanap ko ni Kunasan yung office ko nung first time ko, hinanap ko rin yun. Kaya very useful talaga. Makikita mo talaga kung saan at maano. Google naman syempre, may sariling mapa. Actually, yung mapa na ginagamit ng Wikimapia galing rin sa Google 'yan. Silang ano nag-ano niyan. Although kasi ang Google, yun nga, meron ng sariling mapa. May satellite view, may map view, yung part talaga mapa na magtitingnan mo yung mapa ng Pilipinas, ay yung mapa ng mga highway sa Pilipinas, makikita mo talaga yung major highway, wala yung mga eskinita, yung mga North Luzon. yung mga shortcut, yung mga ganun. Yung Google, inallow na, pinakita na sa publiko yung what should I say this? Yung mga ano, mga ginawa ng mga users, yung kasi update sa mga users, you know? Yung users na mismo yung naglagay sa Google Map ng mga location. Syempre, hindi katulad ng Wikimapia, yung nga yung bahay ni tindahan ni Nenang, mga ganun. Tapos dito ako na hold up. nandito yung mga callboy, nandito yung mga dito yung specs. Syempre ito yung regulated para talaga maging accurate as possible. So, in a few years, maging accurate na tong mapa na to at in essence, since may iPhone na rin naman dito at may GPS, pwedeng ma-integrate ng ewan ko kasi no, baka ng Globe yung ano, yung GPS na para makita mo talaga kung nasaan parte ka at hindi ka talaga maliligaw. Ang mahirap kasi sa tao talaga. Topic lang. Ang apps ba ng iPad saka iPad Touch? Ay, iPhone saka iPad Touch, may pareho? Pareho lang. Okay. Ang iPad Touch saka iPhone na? Kahit yung kahit yung lumang iTouch saka iPhone, basta na-upgrade mo yung firmware niya, pareho lang dalawa. Same ano lang naman yun, same feature lang naman yun Ang iTouch lang talaga, iPhone without a phone. Yun lang yun. Okay. Yung sa mapa, ayun nga, in the future nga, kung magawa ng ano, ma-harness ng Globe yung GPS ng ano, hindi masaya, makukuha. Di na tayo magtatanong, mahihiya magtanong at hindi na tayo ililigaw ng mga tao. Dahil alam yung pagkakaalam nila ay mali pala. Ayun. So it's a good innovation. Innovation na rin. Tapos let's go moving on na tayo, bilis ah. Hindi. Ano ba pwedeng tayong pag-usapan sa Google? do no evil, yun lang. Motto nila. Ayan. Let's go to a little commercial break. So, yeah. So haba-haba na may commercial break pa, nagpapatagal pa tayo. Ayan. Siguro naman, aware ka naman sa mga ano, sa balita, di ba? In a sense. Kahit hindi ka nanonood ng balita. Nakikita mo naman yung mga... Napasiko kasi yung mga realista, yung mga militante sa BFA, para laban sa BFA. Hindi yung realista in common, kasi yung mga rally rito sa Pilipinas, yung mga talagang yung mga renegade na estudyante na talagang itatakbo sa kalsada. Nabibisita ako sa kanila. Ito napalit ko yung mga BFA rallies sa yung sa pumunta yata sa US Embassy. Pumunta sila doon tapos nagpo-protest. Tapos syempre no rally zone, tapos itataboy ng mga police. Sila pa yung may galit. Sila pa yung parang inaapi doon. Pagka tanga naman nila at napaka napakagago. Mahirap daw mag-guess. Hindi. Ano naman 'to? Napakatanga at napakagago naman nila at yun ang gagawin nila. Pumunta ka nga doon Tapos magrereklamo ka na inano ka. Kasalanan mo at nandun ka Kung wala ka ba, kung hindi ka mapunta, masasaktan ka ba? Kung sinunod mo lang naman, no realism nga, sinabi. Talaga. Ikaw ba yun? Alin? Narinig ko kasi yung... ito pala. Pasensya na. Ayun. nag-play yung ano eh. Nag-play yung... Yung ano ng ABS. Yung segment patungkol sa graduation discounts. Sa hotel. Okay, pakita mo lang diploma mo. Yun na, may libreng, ano, kung ano yun. Ayan. Ayan nga, yun sa mga sterilista nga. Nakukupalan ako, bakit ba ganyan ang ugali nila? Matirin nyo sa mga, ano. Basta di ko maintindihan yung, although may point yung pinaglalaban nila, kaso mali sa lugar eh. Agree ka rin ba doon? Oo naman. Saka, minsan iniisip ko, ang init-init ng araw, andun sila, iilan lang sila. Parang, anong impact ang magagawa ng mga pinagagawa nila? Diba? Hindi, na-appreciate lang dedication nila kaso mali in a wrong sense na kailangan mo pang labagin yung batas para doon. Napaka-simple noraliso na nga yun, kistorbo ka sa tao. Kailangan mo bang istorbohin ng tao para makinggan ka? Ah, kasi parang tingin ko na umahanap sila ng simpatsi eh. Yung ano, kaya nila ginagawa yun eh. Simpatsi? Oo nga, sino bang tirao yung... parang ganito eh. Parang gusto nila, kaya nila doon ginagawa para mapansin sila. Para lumaki yung issue o ano man na... Ano pa? Nagpapapansin lang sila eh. Kasi okay nga, para lumaki yung issue. Kasi kung hindi sila mapansin, bali wala yung pinagagawa nila. Diba? Which na mali nga naman. Kasi parang, para mapansin ka, diba? Paano ka pa mapapansin? Mambwisit ka, diba? Bwisitin mo yung mga motorista, no? Ano, harangan mo yung taan nila pag nagka-traffic-traffic, iinulo na. Ano ba pinaglalaban nyo? Makikinig ka ngayon sa kanila. Yun nga eh, may ganap pa sila tao sasabihin na human rights, human rights. Hindi kasalanan ng polis, kasalanan niya yan eh. Yung mga polis, babatuhin mo, no? Tapos pag gumanti yung polis, human rights, human rights. police brutality. Ay, naka, walo akong mga tao na yan. Although... Saka, ikaw, sino naman matinong taong ikaw, sa babalandra ka sa daan? Para lang sa... Oh, sabi na kayo may pinaglalaban ka, pero pwede mo mang isumbong sa ano. Maraming way. Diba? May chain of ano eh, may chain of may escalation yung kung tawagin eh. Oh. Oh, yung problema. Kaya, minsan, ako naniniwala ako parang mayroong ano yan eh, may nagko-control diyan, may lagay yan eh. Oo. Oh. Para ano? Kasi ikaw, naganyan ka ba? Pero kung may demandaan ba, diba? Why not? Which reminded me, oh nga, naalala ko, di ko tatanong kung may union sa pinagtatrabuhan ko. Oh, tali ka? Bakit? Hindi ba persahan yun? Ha? Persahan ba yun? Hindi ah. Hindi ba? Ba't ka lang pa-persahan? Hindi, yun eh. Kung ginagrabyado ka ng company, syempre, doon ka tatakbo. Yun eh. Anyway. Pero kung may union sa inyo, ano yan, may incentive yan. Oo. Tingnan mo na lang natin. Okay, kunyari ano, bukod pa sa ano, kunyari, may di ba sabi mo may dagdag yung perfect attendance. May bayad din, may premyo ka rin sa union. Ganun yun. Ewan ko. Unknown pa sa akin. Saka probation, syempre, nasa probationary period pa ako sa ako na pag-iisipan yun. Oo. Masyado tayong nag-iisip too far ahead. Sobra ng ano yan. Ayan, nasa na tayo. Ayun nga, yung mga litik na realist na yan. Ayun ako. Tapos, let's move on to the next commercial. Our next sponsor is Audible. And then, joke lang. Netspace. Netspace. Squarespace. Ayun. Ah, Squarespace ka pala, no? Oo. Mali pa. Ito na lang. Ito na yung ano, pinakamasaya. Last week. Yung pabago-bagong decision ni Pacquiao. Ayan, okay. Actually, talagang siguro, para rin sinabi mo, inakwento mo dun sa Laserhead, yung para kay Eli Buendia, di mo siya gusto bilang ano, outside ng ginagawa niya. Oo. Parang ganun na rin yung ano kay Pacquiao eh. Although I appreciate yung ginagawa niya sa boxing, kaso outside as a boxer, yun, gusto mo siya pero as a normal person hindi. Kupal kasi siya eh. Hindi ko maintindihan. Nasisilaw ba siya sa pera o politika? Hindi, political tool na yan eh. Eh, doon siya nasilaw, hindi siya nasilaw sa pera. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi, kailangan, hindi. Alam mo naman ng boxing hero, di ba? Mag nag-retire yan, wala kang kukunin eh. Hindi, mautak si Pacquiao, marami na siyang in-open na business eh. Yung production pa siya ng movie. Yung nga yung maganda kay Pacquiao kasi yung nga, problema, yung nga, sabak ng sabak sa kung ano-anong mga bagay, eh baka malugi yan. Tapos magka, anyway, siguro, basta magaling si Pacquiao sa opportunity. Ang problema nga lang, masyado siyang mabili ano. Di ba? Di naman yata niya dinedenay na sugalero siya, di ba? Oo. Mahilig yata. Nasabong yan. Tapos ano pa ba? Yun nga yung sa Solar Sport, di lang raw siya nabayaran yata ng ano, ng schedule. Dilipat na kaagad. Sabi naman ng ano, syempre, kanya-kanya ang labas ng balita. Oo. Inoperan to ng ano, full coverage sa pag ano, kampanya. Laking bagay nun. Yung maganda sa ano eh, maganda sa GMA eh. 'Di ba yung nga, pag may tumiwalag na artista, todo-todong negative PR ibibigay sa iyo. 'Di ba kay AJ Locsin? Yung kinalat nila sex video. Di nila kinalat nila na may sex video. Oo. Ayun. Ganito rin yung nangyari kay Pacquiao. Fortunately, all, dahil nga magaling na PR ng GMA, na-trap si Pacquiao, na-corner siya, at bumalik na lang siya sa Solar, ay... Yun na lang niya, Solar. Solar GMA. Solar ang may rights. Pero GMA ang mag-air. Solar ang may rights. Ang Solar bumili sa GMA. Ng airtime. Oo, ayun. Ayun nga. Ay di, masaya. Nakakatawa lang talaga at nakakaloko lang talaga si Pacquiao. Paya si Chris. Ha? Paya si Chris. Si Chris? Kaya si Chris Aquino. Siya una lang sabi nun eh. Siya ba? Sa Boy and Chris. Boy and Chris? Doon sa SNN. Showbiz News Central. Central ba yun? Ay, Showbiz Not. Basta yung week. Aquino? Ha? Yung linggo ba? Hindi, kasi meron rin si Chris sa ano eh. Yung daily Showbiz News na hindi ko mag-guess bakit kailangan natin ng... Alam ko to yung umaga yun eh. Boy and Chris yata. Hindi, wala. Alam, may Boy and Chris ba talaga? May Boy and... Alam ko may Boy and Chris. Kaso, may meron pa ba? Hindi ko alam. Basta siya. Hindi ko alam. Narinig lang sa tito ko eh. Kasi tito ko nagsabi. Paya si Chris Aquino. Siya nag-una nagkumanta niya. Eh. Siya yung una nagsabi na siguro sa Dabas. Si Chris naman yan eh. Maraming loyalista yan eh. Tsaka... hindi eh. Iba mo talaga si Chris eh. Mag si Chris talaga nagsabi. Although, tao naman siya nagkakamali. Kaso, mag may magsinabi. Pero hindi, at least, ang in fairness naman kay Chris, may basila naman talaga na ano. Oo. Saka di naman kasalanan ni Chris, kasalanan ni Pacquiao. Oo. Ewan ko kung, ito, kung ano pala talaga, kung yung statement niya sa ABS-CBN ay talagang pinahold niya o sabi-sabi lang ni Pacquiao yon para idepensa niya sarili niya para i-blame yung ABS-CBN para rito. Ano ka diyan? Siguro in the future ano wala na din, medyo nadungisan na yung relasyon nila ng GMA sa ni Pacquiao. Baka mahirap-hirap na. Although malaking pera si Pacquiao eh kaya ipikit palikan lang yan ng ABS. Hindi, ABS, doon nga nagka-trust si Pacquiao, di ba? Yung nga, pumunta doon, tapos di naman pala. Pero syempre, kahit pa pala sa GMA, medyo, kung ako sa GMA, isipin ko, wala to, may chance na bumaligtad tong taong to. Diba? Baka sisimulan na lang i-terminate yun. Pagtapos na lang ano yun. Pero di, mababa pa. Oh, may, ano pa, nandun pa talaga siya sa Totoy ba to? O extra lang, ano lang siya, special guest lang siya? Ewan ko ba dun? Sino ba si Totoy ba to? Dun? Pero ano? Anong sino si Totoy Bato? Sino yung gumagalap na Totoy Bato? O ano yung, sino si Totoy Bato doon? Si Robin. Ah, si Robin. Eh, sino si Pacquiao doon? Parang may role siya doon. Pacquiao? As in si Pacquiao. Siya talaga si Pacquiao doon. Parang na although may, alam ko yata may na-part yata, ano eh, parang may counting. Hindi, may counting halong Hajime no Ippo yun eh. Yung Totoy Bato na yun eh. Oo, maghahabal sila eh. Ha? Nagsuntukan sila eh. Ang hari nga ng ring laban sa hari ng kalsade. Ay, napanood pa ba yung Hajime no Ippo, yung 11? Oo. May kinalaman ng Pinoy, di ba? Nabasa ko na sa ano yun eh. Sama. May kinalaman siyang Pinoy eh. Feeder daw. Ano yun? Tawag dito? Kakabasa ko lang, nalimutan ko yung tawag. Underdog yun. Underdog Hunter. Oo, yung title. Oh, hindi, yung kay Aoki, yung kalaban niya. Oo. Okay. Wala, Pilipino. Nakakatawa lang. pero, mas nakakatawa dyan, may kinalaban si Ipong Pilipino. Ay, may kinalaban si Ipong Pilipino na magaling eh. Si yun, Randy Boy Jr. yan, di ba? Hindi. Si Ipo, hindi si, ano, si Miata. Yung magician. Oo. Pag kinitignan sa mukha ni Onyok Velasco eh. Grabe. Baka doon nga lagay hinango sa kanya. Oo, Pilipino, magician. At least, kahit pa pala napapansin pala nila yung... Hindi, talaga, ano ka ba? Si Pacquiao na nandiyan eh. Hindi mo talaga, ano yan. Magician yung title niya? Yung Pilipino? Oo, The Magician. Pata. Kasi Mandaraya. Yun nga lang masaklap Mandaraya eh. Eh, alam mo naman ano eh, Japan eh. Grabe yun. Walang kaalam-alam yun sa outside world eh. Kaya mo na. Pagbigyan na Mandaraya yung ano eh. ano yan eh, parang hindi, actually, okay lang naman kasi yung Pandaraya niya, hindi naman taga daya eh. Mautak lang eh, parang ganun. Mautak. So, parang ano eh, sino sa WWE, si Ricky. Si Ric Flair, yan. Which, by the way, nga pala, malapit yung WrestleMania. handa na mga torrent. Di na ako nanonood ng WWE kaso yun talaga. Basta mag-WrestleMania. Saka Royal Rumble One Night Stand ng ECW. Maganda panood. Pero hindi, ako WrestleMania lang talaga. Kasi nandun yung ano eh. Yung pillow fight eh. Ang ganda ka ba dun? Para mga kasi pokpok yung mga. Kaya, natutuwa lang ako. Pero may nagustuhan akong si lumutak na yung pangalan. Pero ano, nung umalis si Tristratus, yun yung pumalik. Maganda rin si Tristratus eh. Siya yung ano eh, kumbaga siya yung pioneer eh. Si Edge ba talaga asawa nun? Hindi ah. Di ba? Ba baka magkaman? Alam ko, ano eh. Pero ano, ang swerte, iba talaga pag ikaw si Playboy eh, no? May ari ng page. Na ano niya yun, diba? Ano niya sa Playboy Mansion. Oo. One week. No? Ano ba ginagawa sa Playboy Mansion? Puro party lang ba yun, saka mainit ang action? Playboy isa yun? Isa sa ano yun eh, ma-wish ko na alam ko hindi matutupad. Ma-invitan sa Playboy Mansion? Oo. Kaso kada... okay lang pa, papayag ka, punta ka Playboy Mansion kasama si Abby. Ay, hindi. Nalang kami pumunta. Parang hindi ka na rin, wag ka na lang pumunta dun, no? Oo. Talo ka eh. Wala lang. Iningkit ka lang. Oo nga. Wag na. Okay na rin. Uy, ikat mo yun, ha? May lifelong dream. Ay, nako. Okay, moving on. Moving on, wala. Ano ba? Sige. Ano, yung huli na lang. Sa Engadget naman tayo. Medyo luma na rin to, kaso very ano to eh, sa mga may laptop. Nag-release na ang Acer ba? Asus pala. Asus. Oo, oh, nga eh. Asus ng ano, ng green LCD monitor. Ang pagkakaiba pa lang nito, war, eh di pala green. Iba to, iba pala to pinindirat ko. Ano, wireless. Nag-release sila ng prototype ng wireless monitor, wireless computer monitor. Oh. Wireless ibig sabihin, ay prototype ibig sabihin hindi pa yan yung final ano. Oh, or sino? Kumbaga hindi pa natin siya makikita sa market in the near ano future. Ah, makikita na rin natin siya. Ang ano na lang diyan ang nakita ko kasi rito. Alam mo naman kasi sa mga computer diyan, nagko-computer naman kayo, but tumingin lang kayo sa likod ng computer eh isang malagim na kasala, isang malagim na eksena ang inyong makikita sa likod ng computer nyo. Isang kulong-puno ng mga wire. Hindi ko maintindihan talaga sa mga, ano, sa mga, ewan ko bakit sinumpa yata ako sa wire eh. May naglapag lang ako ng wire dyan, kahit wala akong ginagalaw dyan, lagi nabubuhol. Parang gusto niya talaga niya mabuhol, tapos maiinis ka talaga. Ay, nung naglilinis ako sa computer, may naanong headset na ano, na nabuhol doon sa mga maraming wire. Nainis ako, ginupit ko na lang. Ginupit ko na lang. Ay, nakakasar eh. Tanggalin ko pa yung mga wire, tapos ibabalik mo pa. Anyway, ito nga, na-release, ano, nag-ano na sila ng LCD monitor na wireless. Eh, masaya. Ka lang ha. Teka lang. Yan. Pasensya na. May tumawag sa akin. Kailangan ko rin sagutin kasi baka yung IT manager rin tumawag. Ano yan eh? Parang IT yan eh. Eh, parang doktor yan eh. Kahit nasa bahay ka, tatawagin ka talaga. Parang on-call ka lagi. Ganyan rin mangyayari sa'yo. Kalagitnaan ng gabi, tatawagin ka. Uy! Nag-crash yung server! Pumunta ka rito! ASAP! Baka ma-action. Ayun, edi ka na naligo. Nag-bihis ka na lang. Tapos labas ka na. Kapaka pa, no? Oo. Para makaramdam mo talaga, ikaw yung nasa napaka-importanteng nila lang. Parang may buhay ka sinasagip. Yun. Imbis na buhay ang sinasagip mo, pera. Kasi yung nga, mag-download sa server, pera talagang katumbas niyan. Naalala ko nga eh. Naalala ko tuloy yung inanong sa akin. Ano maiko-contribute mo sa company? Sabi ko, sa specialty ko, networking, sa hilig ko. Sabi ko, less downtime sa server nyo. Less downtime equals more increased productivity. Mas marami kayo, mas lalaki kita nyo. Oh, I see. Aba, kakaiba yan ha. Tip the spot eh. Alam mo naman, di naman sana HR naman talaga kung alam mo talaga yung tamang sagot. Ayun. Matutuwa, makikita mo sa reaction nila. Oo. Saka mga HR kasi mga psychologist yan eh. Kaya nilang basahin utak mo eh. Although hindi innate eh. Telepathic way ah. Although, talaga. Basta alam nila. Iba talaga mo. Kaya, palupalupat English mo, okay lang. Okay lang, kaso at least na-try mo. Ayan, out of topic tayo. Gusto kong ano tayo eh. Gusto sa company ko, may mga English zones. Medyo may kakaiba nga. Kasi may mga times na talaga. Hindi rin maiiwasan, lalapit sa akin, may foreigner na lalapit. Kasi may mga foreigner doon tuwing gabi, or anytime, basta yung galing sa Canada. Ooh, okay. Nagtitrain doon sa mga BPO nyo. Di sa IT part namin, doon sa business part BPO. Nila. Kaya sa BPO. Para sa BPO nila. Ayun, okay. Eh, syempre, di makakonnect pa minsan-minsan yan sa network namin, kaya... Excuse me, Mr. Mercedes. Ganun talaga eh, kakaiba eh. Malagang, di naman ako naniniwa, di ko sinasabi lagi na mananosebleed ako eh. Di ako nauubusan ng English eh. di usa sa akin. Nagre-restock ka pa araw-araw. Naka, basta, makinig ka lagi kay Leo, manood ka ng anime, tapos nababasa mo lagi yung subtitle. Talagang hindi ka maubusan ng English talaga eh. Yun lang yun eh. Ayun nga, nakakatawa lang. Kaso, talo ako pag may spelling zone dun. Patulong pa kay Jimmy Saints. Spelling pa naman ang pinaka list ano. Yung nga tinanong sa akin no dati ng HR eh. Ano ba ang ang weakest ano mo? Sinabi ko spelling. Ano nga yung kanga kay ano? Meron din dito what is the thing you hate the most? Oo. Sabi ko when my DSL is cut up. Yun nga, yun na. What is the most problematic day to you? When I have no internet connection. Pero ganun eh, yung kulit. Siyempre, parang ano, wala. Parang ano eh, parang hindi ko ka nakakuha ng shabu mo eh. O, hindi ka, hindi ka nakapag-mariwala ng araw na yun eh. Ayan ako. Ayan yun nga, kasi tinistorbo ako kaya napadpad tayo sa off-topic. Ulitin ko na lang ulit, yun nga, nag-release ang Asus ng, sila yung kauna-una ang gumawa ng wireless monitor. Ano ba ang ano na to, purpose na to? Siyempre, wala nang wire. Oh, sure, siyempre, may wire pa rin yung power. Hindi pa na imbento yung wireless power. So, siyempre, kasi, ang ano kasi rito, ang point kasi rito, ano, para sa mga laptop to eh. Yun yung point dito eh, sa wireless monitor. Kung nasira yung LCD monitor ng laptop, yan ay ipapalit ganun. Hindi, para extension. Di mo na kailangang isaksak pa yung ano, yung cable. Pero, parang hindi appealing. Bakit? Oh, maganda yung technology, pero parang sa audio lang, wala pa ako nakikita kung magandang quality mag-transmit ng audio eh. Eh, nag-uusapan ko rito monitor, hindi audio eh. Kaya nga, sa audio nga lang, walang kurente eh, may video ko. Ah, kasi sa Bluetooth mo yun, di ba? Hindi, wireless tong headset na isa eh. Apa, hindi mo masisis, eh ano ka ba, binili mo yun na 600 eh, ano magagawa mo dyan? You get what you pay for. Pero kahit na, sa tingin mo yung mga 3K na ano, ganun din eh. Hindi naman mababago yan. Sa wireless yan, ibig sabihin, makikiagaw na naman ng space yan sa ano. Sa ibang wireless device mo. Depende na frequency na ginagamit yan. Nakita mo ba? Ayun nga eh. Baka makiagaw yung... Hindi, yung sa Asus na yan. Baka makiagaw din yan. Hindi naman. Hindi naman? Saka alam ko kasi, pag ganyan, hindi naman yan yung nasa taas ka, tapos nasa... Yung laptop nasa taas, tapos yung monitor nasa baba. Hindi yan magkikita yung dalawa. Ang ano dyan, nasa loob ka ng kwarto. Tinanggal na... Wire lang yung tinanggal. Oo nga. Oh, pero dyan, sa kwarto ka, meron kang wireless phone, meron kang cellphone. Hindi. Ang ginagamit na, although I'm guessing dito, kaso most of the time tama to. Hindi nila ginagamit yung 900, yung 2.5 gigs. Yan, hindi nila gagamitin yan. Ginagamit nila more, microwave na halos. Mga 60, 70, mga ganun, gigahertz na. Magganon, syempre. Hindi natatago sa wall yan. Ang purpose lang naman talaga, eh, di mo na kailangan isaksak yung VGA cable mo sa, ano, sa monitor mo. Yun yung kinagandaan nun. Siyempre, di ka na rin problema sa DVI. Although, same point rin, wireless nga, kailangan mo rin ng adapter. In terms naman sa Asus, magde-deploy rin sila ng laptop na may built-in ng wireless transmitter. So, madali na. Nandun na sa loob ng computer na yun. Kung sa Asus ah, I don't know kung... Ito ang tanong. May power pa kaya? Saan ko consume ng power yung transmitter? Eh, di sa laptop. Ina-expect mo. 5 volts? Ha? 5 volts? Hindi naman. Malit lang yun. Malit lang yun. Yung transmitter? Oh, basta yung nagsisend ng date, ano, nagsisend ng image. Ano ka ba? Hindi naman ganun ka ano. Saka, ito naman yung computer naman, yung wireless naman natin eh. Nagtatransmit rin yan. Hindi naman rin masyadong ganun ka rampant yung consume ng wifi niya eh. Ewan ko, di ko alam sa ano, sa PSP. Kakaiba kasi ba yung PSP eh. Mag naka-wifi on, mabilis yung battery eh. Oo nga eh. Ganun rin sa iPad, sa ibang device. Yun. Nakaloko lang. So, ayun nga, it's a very good technology. I hope na... Hindi, hindi ka pala, I hope. Sana, maging available. At meron itong Asus na to, bibili talaga ako ng ng monitor na yon. Maganda yan. Gasto naman, ang tanong naman, gano'n naman kalaki? Ah, syempre. Ano ba yung nakasulat dito? Magkakatouch ako rito, 22-inch eh. Meron kaya yung mga mas malaki? Oh, syempre naman, di pwedeng wala. Mga 42? Ba't ka bibili ng 42? HD TV na yun eh. Kaya nga, may wireless. Actually, meron ng product na ganun, yung wireless. Hindi siya built-in, kaso meron ng sender, ano, may equipment na para dun. Ah, okay. Oh. Ayun. Ito naman, syempre, sa computer nga lang. At least built-in na. Yun hindi. Although, pwede rin, magkabit sila, kaso... meron pa rin cable, syempre. Kasi, you cannot really beat, ano eh, hardware, eh. Kasi... Oo. TV yun eh. Hindi. Oh, saka... Ano eh, walang... Syempre, mag-air, maraming kakaibang mga nananyari. Oo. Eh, alam mo, Black Magic talaga ang, ano eh, ang wireless technology eh. Talagang himala na lang at gumagana eh. Parang yung helicopter. Yan, talagang hindi mo talaga iisipin na sa lilipad yan eh. Lumilipad ang helicopter sa ano eh. Akin ba talaga eh. Ayan. So, yun yung ano natin. Tech part natin. And let's move on to more... nonsense. Di naman, kapupulutan ng aral. Yan. So, di ba? Ayun nga, yung kay Pacquiao. Wala na. Nakakaloko nang. Ayun, saka ano rin, yung nga, yung sa Pep na naman, yung isa rin, hindi, di ko nakuha sa Pep yung kay Pacquiao. Ayun nga, yung kay sa Pep.ph naman, yung ang tungkol kay, dun sa Huawei. Wala yan, di ko alam yan. Oo nga eh. Sinasabi lagi doon sa Huawei, 'di ba, yung mga naka anong premyo house and lot, isang milyon mga ganun. May nagreklamo na yung bahay na pagtitirahan niya may nagmamay-ari na pala, yung nagmamay-ari yung ano ba yan, yung last winner. Hindi pa minu-move out, saka di pa yata rin nababayaran ng kompleto. Di ba nababayaran o hindi pa nababayaran? Ayun. Wala 7 months. Ayun. Ayun, yung iba, 7 buwan pa bago makuha yung titulo. Oo. Hindi titulo, yung pera sa milyon. Itong complainant na to, na magkakabasa ko rito, hindi pa daw niya nakukuha yung napalunan niyang 1 milyon yata yung presyo, yung premyo na pera mismo. Oh. May 1 million na siya, may 1.2 may buy to pa ba? Oh. Ayun, and 1 million cash. Oh, wala eh. Wala eh. 'Yun nga. So, naging complain nga 'to. Is this the point nga, hindi na nakakapagtaka na rin. Ewan ko, bad PR 'to. O hindi. Although, may sinabi nung complainant na may accounts talaga, yung pumunta siya dun sa subdivision kung saan dun siya dapat titira, sinabi nung mga staff dun na ganoon talaga yung kalakaran. Hindi talaga bago yung bahay. Di lang siya yung nag-iisa dun na nag-complain. Tapos, nasabi nga yung mga, sa proof nga yung sa mga show ni Corina, yung rated K, yung mga pinapakita yung na yung mga nanalong mga millionaire sa Huawei. Ano raw yun? Scripted raw yun. Ayun. Kaya, hindi naman sila sabing, hindi ko mako-conclude kasi isang complainant lang to. Wala tayong ebidensya. Wag naman sanang wag naman sanang abusuhin ang pagkadukha ng yun nga eh, nakakasakit dyan eh. Nagpakahirap silang pumila. Oo. Sagutin yung mga magmukha umiyak-iyak sa harap ng camera. Oo, tapos, yun nga, pinapasaya. Iyain mo lang harap-harapan sa camera, ano? Oo, oh, yun nga, papasayaw eh. Tapos, ano pa ba? Pepepore na kung ano. Nako. Kung magbibigay ka ng pera, bigay mo na lang. Diba? O kaya magtanong ka ng talagang tanong na hindi naman nakakahiyang sagutin. Ayun nga eh. For ano lang yan eh. Talagang for ratings talaga yan eh. Although ay hindi mo talaga believe rin ako nga kay Willie. Dahil nga si Willie lang kaya niyang kalabanin si Tito Vic and Joey. Dutusin. 3-1. Oh. Tapos nakikipagbakbakan pa rin talaga si Willie. Oh. Oh, nakakatawa. Ay, hindi mo nakakatawa. Nakaka-disappoint nga lang na nagiging ganito. Although, kakaiba nga, wala tayo nakikitang ganyang complaint sa Itbulaga eh. Oh. Siyempre naman. Ewan ko, baka dahil kasi kay Bossing. si Bossing yan eh. Napapakiusapan ni Bossing yun. Oo ba? Ano yung ano? Nagang... Peace lang muna ngayon, peace. Ay, nako. Kaso kakaiba talaga, talaga ba si Vic Soto talaga, ano? Ilan ba naging pangasawa? Ilan ba asawa niya? Hindi ko alam, pero alam. Hindi ko sinasabing, ano, tatlo asawa niya ngayon. Hindi, ilan ba yung ano? Pinakauli, di ba si Pia? Kasal na ba talaga sila? Hindi ko nga rin sigurado eh. Although, siyempre, si... Sino yun, ano? Si Oya Boy. Oo. Sino pa ang mga anak ni Vic? Dina. Sino ba si Oyo kay Dina? Kay Dina Bonabi? Oo. Oo. Tapos si sino yung namatay? Kiko Soto ba yun? Hindi namatay ba? Yung nahulog sa apartment. Ah, oo. Yung kay ano naman yun. Oo nga, no. Yung matanda na. Pwede mo ba yun? Ilan taon ba siya nung namatay? Bata lang eh. Bata yun, nalaglag sa apartment. Oo. Kasi, umupo doon, nahulog, wala na. Nakaiba talaga bata. Eh. Ganun ba yun? Magbata, ganun? Careless. Eh, pero in fairness, marami na rin yung artista ang namatay eh, no? May kakaiba nga, no? Na bata, no? Binangungot. Tapos, ano? Sabi, although, ano yan? Sinabi nga, may mga rumors nga na ano, na yung kay Marquesello na na-overdose yung mga kakaiba. Di ba hindi na pina-autopsy yung katawan nun? Oo, di ba. Oo, for the sake na ma-preserve yung image na lang nung ano. Uh-oh. Kung ano yung nakilala, yun na yun. Ganun rin yata yung kaso kay Rico yan eh. Oo. Oo. Hindi na rin yata. Kung ano yung huli niyang image, yung good image niya, yun na lang. Saka patay na yung tao yan, ba't mapadudumihan yung kanyang reputasyon? Bagay. Oh, although, masayang malaman kung totoo nga. Ano may mga kanya-kanyang tao, kanya-kanyang baho. Lahat naman ng tao may baho tinatago. Eh. Depende na kung gano'ng kabaho. Oo, oh, kaya gumamit kayo deodorant. Yun lang yan. Bakit? Ay, nako. Ano? Maligo ka kasi, hindi ka naliligo. Ay, naliligo ako ah. Kaso ka, buti ka pa, nakakapag-aircon ka. Init-init dito eh. Oo nga, kagabi nga, ingat sa grabe. Nagising ako kanina, sa init lang eh. Oo, oh, grabe, init. Yun yung nagigising ko, init, wala. Parang may mainit na hangin. Tapos, yung ang disadvantage lang doon sa pinagtrabahoan ko, kung nasa mid-shift ka, yung mga bandang alauna, disyerto. Pananggalan ka sa disyerto. Bakit? Mainit lang aircon? Hindi. Yung, kasi nga, maglalakad ka pa kasi doon eh. Ay, yun. Di naman kaya lakad pagbaba ako ng FX, yun eh. Oo. Yung sa akin ka, syempre, maglalakad ka kasi living, living, papasok ka pa kasi sa mismong park eh. Kaya, ayun. Wala ka puno-puno, pavement. Although may mga green, may mga grass, kaso wala naman nagagawa yun. Kaya, ayun, desierto talaga, mainit. Paglalakad ka lang pagdating mo dun sa office, pawis na pawis ka. Ay, nako, lalang. At least, ang pasok ko dun ay maaga. Ayun nga, alas 6 ng umaga. Kahit anong, Para rin palang si, ano eh, para rin palang school natin eh. Yung oras nila, 15 minutes delayed sa oras ko eh. Kaya, kahit, kaya, pasok ko dun, kala ko late na ako, hindi pa rin pala eh. Kahit anong gawin ko, hindi ako late eh. Nauuna pa rin ako dun sa senior ko eh. May time pa akong mag-browse sa internet eh. Baba. Ay, nako. Oh. Inihintay ko na lang ma-install yung ano eh, yung aking telephone dun eh. May telephone ako dun eh. Matalaga. Ba-asenso. Isang VoIP phone. Tapos dalawang dual screen na computer. With full admin rights. Yes. With unrestricted internet access. Ayun. Tapos kailangan mo nun? Ha? IT specialist nga ako eh. Ano ka? Ano 'yun? Wala akong credentials para ayusin yung computer na iba. Kaya nga full admin access ako sa mga computer doon kasi ako 'yung mag-aayos eh. Para makapag-delete ako, makapag-modify ako sa computer. Ayun. Tapos ayun nga, ano pang gagawin ko doon? Sa linggo may OT ako, may overtime kami. Maka-action yung gagawin namin sa linggo eh. Ano? Mag-move kami ng 100 PC. Kargador ka pala eh. Hindi. Kami, ano ka ba, hindi trabaho namin yun. Kami yung magsisetup ng PC, 100 PC. I-re-image namin lahat, yung kukonfigure namin yun. 100 yun. Di biro yun. Ma-action nga, natawa. Sinabi nga yun eh, ma-action yun ah. Ayan, nakakatawa lang. Anyway, meron pa tayong last topic. Ito actually luma na 'to, na exclusive na 'to sa ano eh, sa ano ba 'to, sa balita, sa saksisa ka sa GMA. Ayun, GMA nga. Ayan, tingnan mo lang yung link, JD, kung nakita. Alam mo na ba 'to? Ah, 13-year-old na lalaki ba, tatay na. In essence naman, hindi naman nakakapaniwa, nakaka-amuse lang na siya pinakit in public, although in backdoor, alam na natin na ako naman, grade 5 pa lang, alam na niya kaya yan. Kaya yung babae, may tanda. 16. Oh? 16 yata, 15. Siya yung nagturo sa lalaki. First time na nila, di nga alam ng lalaki yung gagawin niya. Ayan. Talagang you can really say na talaga, bata pa lang talaga, pwede, capable talaga lalaki magka, ano. May potent na, may asib na. Yun nga. Sa point ko naman, syempre, ikaw rin naman, against ako sa simbahan, liberal naman akong tao, favor naman ako sa premarital sex, hindi natin may iwasan yan. Tayo ay pinanganak na talagang binigyan ng how should I say this, naganap ako ng ano eh, ng sa Tagalog eh, ng biyaya upang maramdaman ang miracle of life. Yung na-feel natin, yung every hump, every pump ng ginagawa natin ay talagang sex is a very natural thing para sa atin at talagang masarap kung palit gawin mo. Siyempre, magkakaalam ko, tao lang saka dolphins ang nakakaramdam during sex. The rest, hindi eh. They do it for being responsible for spreading yun nga, yung legacy nila. As syempre, for enjoyment. Ayan. So, it's just amazing na eto nga. For British to eh. Meron din ako napadun na documentary eh, na, ano yan, teen sex too much yata. Basta documentary patukol rin dito. Yung, kasi rampant na rin tong premarital sex sa Britain eh. Medyo nagiging public issue na rin to sa kanila eh. And may mga nag-case rin na pregnancy, mga bata hindi nagiging sex educated. It's may 'di ba ang isang move dito is yung sex education available sa mga high school. Actually, sa point ko kasi, it's more of in grade school na eh. Kaya pabor kayo din sabihin. Oh, since don't anyone diyan ako nabibisi sa simbahan eh. Basta mamaya. Yun nga. Dahil laging rambat naman 'to dahil nga sa internet eh. Accessible na sa bata 'yan eh. Tayo na rin naman, namulit na rin tayo sa internet. Medyo we're a little late dahil kung kaya na umusbog internet, doon lang tayo natuto. Yung mga bata, pinanganak na nga, nandyan na yan. Eh, di nila na-feel yung responsibility or yung bigat na, yung sa information, nandyan na. Curious sa mga bata, kaya madaling biktimahin. Take it from the expert. ayun nga, so, education lang. Education sa grade school. Kasi, no matter how you hide it, gawin mo na talagang ano, wala nang hiya-hiya. Sa simbahan naman kasi, ang kaso naman kasi ng simbahan, eh lalo mo pinapromote yung premarital sex, the more you hide it, the more na talagang itatry ng mga tao yan, ng mga chikiting. Ayun. So, bilang aral sa mga bata, kung gusto niya makipag-sex, I encourage you to use a condom. It's okay. Ayun, pananaw ko naman 'yan eh. Kanya-kanyang ano 'yan eh. Kung ayaw, saka nasa sayo rin naman kung gusto mo o hindi eh. Huwag mong pilitin 'yung kabila. Ayun oh. Ayun. So, ano pa ba? Actually wala na eh. Na-cover na natin lahat ng pag-uusapan natin. At pakiramdam ko ay 1.5 hour itong ino natin. So, let's close this up. Ano pa sasabihin ko? Siyempre, if you have comments, suggestions, pumunta lang kayo sa patreon.co.cc, that's patreon.co.cc, at magpost lang kayo ng comment doon. At for email, that's patreon@skurnet.co.cc, that's patreon@skurnet.co.cc, that's skurnet.co.cc. And, ano pa ba? Follow me on Twitter, that's twitter.com/solidad. That's twitter.com/solidad. SOLIDAD. At si JD, walang vlog. Huwag mo na sa, kaya di ko na ipa-vlog. Nila ka rin namang gimmick, so I won't vlog. Ayun. Wala na yung ano? Download of the week? Ay! Saka na. Masyado na maraming oras eh. Let's just put it in the other show. At nga pala, i-remind ko rin sa mga tao na since yun nga medyo busy ang buhay ko buhay ko baka buhay na rin ni JD in the coming future medyo irregular yung mga show although I will still release it on that time being kung ano sinulat ko sa vlog ko kasi sinabi ko kung TechRant Friday talaga yan Friday that's it Friday yun mo talaga makikita yung podcast so ano pa ba without further ado. Ako si Seldad Romero at ikasino ka? Ako si JD. Oh, and another tech run is in the can. Gusto kong sabihin ko na yun eh. Nakakalimutan ko lang in every podcast eh. So, yun nga, another tech run is in the can. Isang magandang araw sa inyong lahat.